ข่าวเมื่อวันสองวันก่อนว่าชาวบ้านคนหนึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดาทำนาวันหนึ่งก็ได้บินเก็บเงินค่าโทรศัพท์รายเดือนเปิดมาเพราะว่าค่าโทรศัพท์เดือนที่แล้วนี่ก็ตกใจมากเพราะว่าเงิน 20,000 โทรศัพท์ได้ไงโทรศัพท์ 20,000 แต่ที่จริงเขาดูผิดไปนะมันไม่ใช่ 20,000 มัน 200,000 ค่าโทรศัพท์แค่เดือนเดียวเขาก็โวยวายขึ้นมาเพราะว่าเดือนนึงก็โทรกันไม่กี่ร้อยนี่มันเพิ่มขึ้นมาต้อง 1,000 เท่าก็โวยวายไปที่ AIS นะAIS เขาก็ยืนยันมาว่าใช้จำนวนจริงๆเช็คหมดแล้วเขาก็เถียงว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยก็ใช้ตามปกติก็มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวสืบไปสืบมาพบว่าลูกชายอายุ13ขวบเป็นตัวการลูกชายไม่ได้โทรศัพท์นะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปพูดคุยกับใครแต่ว่าลูกชายนี่เงินมันหมดไปกับการเล่นเกมมันไม่ใช่เป็นเกมประหลาดพิสดารเลยนะเป็นเกมที่คนเขาเล่นกันทั่วเมืองดังมากเลยใครๆก็พูดถึงเกมนี้อยู่ในโทรศัพท์แต่มันต้องติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตชื่อเกมคุกกี้รันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ก็ถามเพื่อนก็บอกตอนนี้กำลังดังมากแต่ก่อนเป็นเกม Angry Birds นะเกมนี้ก็ดังไม่น้อยนะขนาดคนแก่ยังเล่นเลย70นะไม่ใช่เพราะเด็กอย่างเดียวเพื่อนบอกว่าไอ้ Angry Bird นี่มันตกรุ่นไปแล้วนะตอนนี้ดังกว่านั้นคือ Cookie Run Cookie ก็ขนมคุกกี้นะมันเป็นเกมที่คนติดงอมแงมมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่แข่งกับคนอื่นด้วยแล้วก็ใครๆก็อยากจะเลื่อนขั้นมันมีประมาณ10กว่าขั้นมั้งถ้าใครทำคะแนนดีก็จะได้เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆตอนที่จะทำคะแนนให้ได้ดีนี่มันก็ต้องมีตัวช่วยตัวช่วยนี่ก็จะทำยังไงต้องไปซื้อมาเป็นไปซื้อเพชรมานะไม่รู้รายละเอียดมากแต่ว่ามีตัวนึงชื่อเป็นเพชรต้องไปซื้อมาไปซื้อมาก็จะทำให้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันก็น่าคิดนะเดี๋ยวนี้นะความสามารถที่มันซื้อได้นะสมัยก่อนความสามารถที่ต้องเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการลงมือทำเช่นทำการบ้านทำโจทย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่าไปลงมือลงไม้ทำด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝีมือไม่ว่าจะเป็นการคิดการเขียนหรือการทำนาทำไร่มันต้องลงมือทำฝีมือถึงจะความสามารถถึงจะเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไปศึกษาหาความรู้มา การศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือมามากๆก็จะได้มีความสามารถมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้นะความสามารถนี่มันไม่ต้องฝึกฝนลงมือทำแล้วไปซื้อมานะแล้วเด็กนี่ก็อยากจะเอาชนะอยากจะเพิ่มความสามารถเพื่อได้มีคะแนนมากขึ้นแล้วก็จะได้ไต่อันดับจาก1ไป2ไป3เด็กก็ไปซื้อเพชรมาไปซื้อตัวช่วยตัวนั้นตัวนี้มาไปซื้ออย่างไหนก็ไปซื้อจากบริษัทนะมันก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละแต่ก่อนมันต้องจ่ายด้วยเครดิตการ์ดนะต้องใช้เครดิตการ์ดซื้อนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วก็เอาค่าโทรศัพท์นั่นแหละจ่ายซื้อเท่าไหร่ก็มันก็เป็นกลายเป็นค่าโทรศัพท์ไปแต่ว่าไม่รู้ทำอีกท่าไหนเด็กนี่เล่นแบบคงไม่ได้คงแบบเล่นเป็นงานเป็นการเลยทีเดียวอายุแค่13เอาโทรศัพท์ของแม่มาเล่นแม่ก็ไม่รู้คงคิดว่าลูกเล่นเกมธรรมดาแบบว่าเล่นทางเกมออนไลน์คงตามคงนึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมีการซื้อตัวช่วยเดี๋ยวนี้มันมีการซื้อโน่นซื้อนี่เยอะนะผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเก็บเงินกันสิ้นเดือนไม่มีเครดิตการ์ดก็ซื้อได้ซื้อสติกเกอร์เงี้ยสติกเกอร์มันไม่เท่าไหร่ตัวละ20 30 50นะสติกเกอร์มันก็มีให้ขายมีให้ซื้อไม่กี่คงไม่กี่ร้อยแต่ไอตัวไอเพชรนี่มันซื้อได้ไม่อั้นเป็นพันเป็นหมื่นก็ซื้อมาอันเด็กนี่คงจะติดมากเลยนะแล้วก็อยากจะเอาชนะมากอยากจะได้เป็นเบอร์หนึ่งนะคือถึงชั้นที่15 16เลยมั้งจะได้ไปอวดแข่งกับเพื่อนได้เพราะมันมีการแข่งกันด้วยธรรมชาติของมนุษย์นี่มันอยากจะเอาชนะมันสนองกิเลสของมนุษย์มากเลยเกมพวกนี้สนองความอยากดังอยากเด่นก็คือตัวมานะแล้วมันก็ตุ้นตันหาอยากได้เพชรเอามามากๆจะได้ไปตัวช่วยก็ซื้อไม่อั้นเลยเด็กคงไม่รู้ด้วยนะว่าราคามันเท่าไหร่นอกจากไม่รู้แล้วนี่มันมีความลืมตัวด้วยนะความลืมตัวอย่างที่พูดเมื่อวานมันหลงไปกับเกมหลงไปกับชัยชนะไม่รู้จักยั้งคิดไม่รู้ทั้งข้อมูลแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะไม่รู้ว่าเขาคิดเท่าไหร่เพชรแต่ละตัวเพชรแต่ละเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่มีข้อมูลไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ที่หนักนั่นคือไม่รู้ตัวคือมันเล่นแบบลืมตัวไปเลยคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนการบ้านก็ไม่ได้ทำแม่คงไม่มีเวลาดูขนาดเป็นชาวนานะไม่ใช่เป็นคนในเมืองที่ออกไปทำมาหากินข้างนอกพอเจอแบบนี้เขาตกลงเป็นว่าใช้จริงๆนะไม่ได้เป็นความผิดของบริษัทนะก็ไม่รู้ทำไงนะบอกว่านี่โอ้ยหนี้สินเป็นแสนนี่ไม่รู้จะทำยังไงป่วยเลยล้มป่วยจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนะ200,000 260,000เดี๋ยวนี้นี่ไอ้โทรศัพท์มือถือนี่มันก็มีทั้งคุณและโทษนะไอ้โทษนี่มันก็มากมายมันเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตามไม่ทันว่าโทษมันมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนคิดว่ามันทำให้คนเราไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่แทนที่จะเดินไปมาหาสู่กันก็โทรศัพท์เอาความสัมพันธ์กับคนใกล้ก็ห่างเหินแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีโทษตามมาเรื่อยๆแล้วผู้คนก็ตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้การมีสมาร์ทโฟนนี่กลายเป็นภาระมากเพราะว่าเกิดไปตกอยู่ในมือลูกเกิดไปตกอยู่ในมือใครก็ไม่รู้มันใช้กันเป็นหมื่นเป็นแสนสามารถทำให้คนฆ่าตัวตายได้เพราะว่าฆ่าโทรศัพท์ปัญตามันคงมีมาโทษคงมีมามากกว่านี้แล้วโทรศัพท์ธรรมดานี่มันมีความสามารถน้อยนะเครื่องละ8-900นี่ความสามารถมันน้อยมันก็โทษมันก็น้อยตามไปด้วยสมาร์ทโฟนนี่โทรศัพท์มันความสามารถมันเยอะมากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นเกมได้ผู้คนก็เสียผู้เสียคนไปเพราะไอ้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันเด็กนี่ก็ยิ่งเป็นพวกที่น่าสงสารมองในแง่หนึ่งก็มีชีวิตที่สะดวกสบายกว่ารุ่นเรารุ่นผู้ใหญ่แต่ว่าไอ้โทษหรือว่าข้อเสียมันก็เยอะนะสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเร้าให้อยากกระตุ้นเร้าให้โกรธให้เกลียดให้กลัวก็เยอะขึ้นตามไปด้วยเด็กสมัยนี้นะกลัวมากมายนะไม่เป็นสาระก็เยอะกลัวเป็นสิวกลัวว่าจะถ่ายรูปไม่ขึ้นเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อที่จะถ่ายรูปให้ได้ดีที่สุดถ่ายรูปตัวเองนะไม่ใช่ถ่ายรูปใครไม่ได้ถ่ายรูปพ่อไม่ได้ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปตัวเองขึ้น Facebook ขึ้นจอให้มันสวยมีคนเป็นคิดมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยถ่ายรูปให้ได้สวยแค่หน้าตัวเองนั่นแหละไม่พอใจสักทียังไม่หล่อพอยังไม่สวยพอกลัวแค่นี้แหละกลัวไม่เท่กลัวไม่สวยกลัวไม่ดูดีจะไปไหนก็ต้องถ่ายรูปว่าไปเที่ยวที่ไหนมาไปกินอาหารอะไรมาให้คนเขารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่ได้ยากจนเราไม่ได้สิ้นไรไม่ตอบถ้ากินอาหารแบบง่ายๆกลัวคนว่ากินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวแกงไม่กล้าถ่ายรูปหรอกเดี๋ยวกลัวเขาว่ากลัวเขาว่าจนอย่างที่บอกแล้วว่าคนสมัยนี้มันโดยเฉพาะคนไทยเป็นเยอะกลัวเขาว่าจนทั้งที่รวยก็ยังไม่กล้าที่จะขี่จักรยานไปทำงานเดี๋ยวกลัวเขาว่าเราจนไปทำงานถ้าไปพกข้าวกล่องไปกินข้าวที่ทำงานก็กลัวเขาว่าจนเอาฝรั่งนี่เอาข้าวกล่องไปกินในที่ทำงานนี่เยอะแยะเคยไปเยี่ยมเพื่อนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นที่ปรึกษาของบริษัท GM เป็นวิศวกร เงินเดือนก็เยอะมากเป็นคนไทยแต่ไปทำงานที่ GM บริษัทผลิตรถที่อเมริกาสำนักงานใหญ่เลยไปก็เขาก็พาไปเลี้ยงข้าวที่โรงอาหารแล้วเขาบอกปกติไม่ได้มาหรอกโรงอาหารนะเพราะว่ากินข้าวที่สำนักงานเอาทำข้าวตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปกินเอาใส่กล่องไปกินที่สำนักงานเพื่อนๆก็เหมือนกันเจ้านายเขาก็เหมือนกันเจ้านายเขาก็รวยมากใหญ่มากเป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยก็เอาข้าวมากินที่สำนักงานโอ้ก็ถือโอกาสพูดคุยกันไประหว่างพักเที่ยงคนไทยหายากกลัวว่ากลัวเขาว่าเราจนเราต้องไปกินข้าวนอกบ้านแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้มากเวลาสร้างบ้านต้องสร้างบ้านให้ใหญ่ไว้ก่อนเป็นหนี้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งจะสร้างบ้านก่อนให้ใหญ่แทนที่จะไปลงทุนทำการค้าหรือว่าไปลงทุนพัฒนา อาชีพซึ่งมันก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาลงทุนไปมีเงินกลับเข้ามาก็มาสร้างบ้านที่ใหญ่โตเงินมันก็จมกับบ้านไม่มีผลไม่มีรายได้งอกเงยแล้วก็นิยมทำกันเพื่อให้ใครเขารู้สึกว่าเราไม่จนเด็กมันก็ยิ่งเด็กๆแล้วยิ่งก็มีความค่านิยมแบบนี้มากขึ้นมันก็ลุ่มหลงอยู่ในวัตถุแล้วก็ยิ่งมีเกมสารพัดมาล่อเราความหลงมันก็มากขึ้นยุคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราเรียกเป็นยุคข่าวสารข้อมูลนะแต่ว่าคนนี่ลุ่มหลงมากจะว่าโง่ลงไปมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ไอ้ที่รู้นี่มันรู้ไม่มีประโยชน์นะรู้เรื่องของดาราว่าไปมีกิ๊กที่ไหนบ้างท้องกับใครอันนี้เด็กนี่รู้มากแต่ว่าสิ่งที่รู้ไม่มีประโยชน์และสิ่งที่ไม่รู้นี่มันก็กลับมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะความรู้เนื้อรู้ตัวนี่กลายเป็นของหายากไปซะแล้วยุคนี้สิ่งที่ยากสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้กันก็คือความรู้ตัวรู้อย่างอื่นซะเยอะเก็บข้อมูลอะไรมากมายการลืมแต่ว่าในสิ่งที่ลืมบ่อยๆคือลืมตัวลืมตัวไม่รู้ตัวเพราะว่าสิ่งล่อเร้าเย้ายวนมันเยอะมากกระตุ้นให้คนอยากจะเสพไอ้ที่เป็นพิษก็เยอะนะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเสพความโลภเสพความโกรธเสพความหลงสมัยนี้นี่ถ้าอยากจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าไม่ต้องแข่งอะไรมากหรอกแค่กลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวบ่อยๆนี่ก็ถือว่าได้เปรียบคนอื่นแล้วเพราะคนสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวกันมันหลงไปกับกินกามเกียรติแล้วก็โกรธเกลียดกลัวแต่ก่อนนี่กินกามเกียรตินี่เป็นมีแค่นี้แหละกินกามเกียรติลุ่มหลงในกินกามเกียรติเด็กนี่ก็เป็นหมดทั้งกินก็ต้องการกินนี่ต้องกินของราคาแพงของอร่อยของที่รวมทั้งการใช้ของแบรนด์เนมนี่ก็ถือว่ากินบริโภคกามนี่ก็เรื่องเซ็ก เกียรตินี่ก็เรื่องหน้าตาเด็กเนี่ยก็อย่างเด็กคนที่ว่านี่ก็อยากได้เป็นผู้ชนะไปคุยอวดไปคุยโม้เขาได้ก็กูเก่งนะตอนนี้ขึ้นมาถึงชั้น15แล้วก็เนี่ยเป็นเกียรติชนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีแต่เดี๋ยวนี้มันมีอีก3กอเข้ามาสร้างปัญหาเพิ่มหนักเข้าไปอีกนะโกรธเกลียดกลัวมันก็มาจากสื่อเยอะนะสื่อกระตุ้นให้คนเกลียดคนกลัวคนโกรธพี่น้องไม่คุยกันนะเพราะว่าโกรธเกลียดไม่ใช่เรื่องแย่งมรดกนะไม่ใช่เรื่องพ่อเรื่องแม่แต่เพราะว่าคนหนึ่งเชียร์ทักษิณอีกคนหนึ่งเชียร์อภิสิทธิ์หรือว่าคนหนึ่งเชียร์ทักษิณอีกคนหนึ่งเชียร์สุเทพ ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเจอไม่เคยคุยกับคนที่ชื่อทักษิณหรือสุเทพเลยแต่ว่าก็มาเกลียดกันทะเลาะกันเพราะสองคนนี้พี่น้องต้องมาทะเลาะกันพ่อลูกก็ทะเลาะกันเพราะสองคนนี้เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับสองคนนี้คนสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ามันโง่หรือฉลาดนะเพราะว่าพี่น้องกันเพื่อนฝูงกันแทนที่จะเห็นคุณค่าของมิตรภาพของความเป็นพี่เป็นน้องกลับบั่นทอนตัดสัมพันธ์กันง่ายๆเพียงเพราะความคิดที่ไม่เหมือนกันต่อไปมันจะหนักกว่านี้นะมันถึงขั้นทำร้ายกันได้หรือว่าทำร้ายกันบางทีก็ทำร้ายรับหลังนะอย่างเช่นไปแจ้งให้ตำรวจไปบอกทหารว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้นะพี่น้องคนนี้นะมันไม่จงรักภักดีมันล้มเจ้านะมาทางการมันก็เหมือนกันนะก็เรียกร้องให้ใครๆช่วยรายงานด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่พ่อแม่ก็ไปแจ้งความนะว่าลูกสาวนี่เป็นพวกที่ล้มเจ้าหมิ่นสถาบันกษัตริย์ลูกสาวอยู่เมืองนอกนะก็ไลฟ์ก็ไม่เบาเหมือนกันนะออกวิดีโอนะด่านะโจมตีสถาบันกษัตริย์พ่อแม่มันคงทนไม่ไหวมั้งหรืออาจจะถูกเพื่อนบ้านด่าว่ารู้เห็นเป็นใจกับลูกสาวก็เลยต้องไปฟ้องไปแจ้งความว่าลูกสาวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อว่าตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองก็ได้อาจจะไม่ได้เกลียดลูกสาวจริงแต่ป้องกันตนเองว่าฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับลูกสาวนะบอกเพื่อนบ้านให้รู้ไว้ไม่งั้นจะโดนเพื่อนบ้านลุมกระหน่ำนี่เป็นกันมากต่อไปมันอาจจะเป็นแบบในประเทศรัสเซียในประเทศในเยอรมันในจีนลูกก็ไปฟ้องพ่อว่าพ่อนี่ไม่เคารพนับถือเหมาเจ๋อตงเอาภาพประธานเหมามาไม่ติดภาพไม่ติดกรอบไม่ติดรูปประธานเหมาให้มันชัดเจนโดดเด่นถือว่าไม่เคารพนะลูกก็ไปฟ้องตำรวจว่าเนี่ยพ่อนี่ไม่เคารพประธานเหมาให้ตำรวจเนี่ย ทหารทหารก็ไปลากตัวพ่อมาบางทีไม่ต้องใช้ตำรวจทหารใช้มวลชนใช้สารเตี้ยไปลากคอพ่อมาสมัยคอมมิวนิสต์นี่เมื่อสัก40ปีก่อนเป็นอย่างนั้นเลยพ่อแม่ลูกไม่สำคัญถ้าคิดไม่เหมือนกันนะก็ลากคอทุบตีได้ลูกศิษย์ก็ไปแจ้งว่าอาจารย์นี้เป็นผู้ที่เป็นพวกทุนนิยมไม่สนับสนุนอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ไปลากคออาจารย์อันนี้ก็เรียกเมานะเมาอุดมการณ์พอเมาดมการมากความโกรธความเกลียดมันก็เยอะแล้วมันทำอะไรก็ที่ต้องมาเสียใจภายหลังครูบางคนทนไม่ได้พ่อแม่บางคนทนไม่ได้ว่าฆ่าตัวตายโดดลงมาจากตึกเพราะถูกซ้อมถูกทรมานมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็อกจิตใจสลายด้วยนะโดนลูกศิษย์ทำแบบนี้โดนลูกโดนเพื่อนบ้านทำแบบนี้จิตใจสลายฆ่าตัวตายดีกว่าทนไม่ไหวรัสเซียก็แบบนี้เยอะนะต่างคนต่างต้องช่วงชิงฟ้องช่วงชิงฟ้องก่อนถ้าฟ้องเพื่อนบ้านถ้าฟ้องช้านี่อาจจะหรือโดนเขาตัดหน้าไปก่อนที่ซวยเลยนะต้องฟ้องเพื่อนบ้านก่อนที่เพื่อนบ้านจะฟ้องเราบางทีผัวเมียเหมือนกันนะผัวก็ฟ้องเมียถ้าผัวฟ้องเมียช้าเมียฟ้องตัดหน้าไปก่อนนี่ผัวซวยเลยมันขนาดนั้นนะคือต้องรีบรายงานให้เร็วที่สุดเพราะใครฟ้องก่อนคนนั้นได้เปรียบมันก็เลยกลายเป็นสังคมที่เหมือนกับนรกนะส่วนหนึ่งเพราะความกลัวอีกส่วนหนึ่งเพราะความเมาในอุดมการณ์เมาในความคิดสังคมตอนนี้มันทำให้คนลุ่มหลงในกินกามเกียรติอันนี้ก็หนักแล้วแค่กินกามเกียรติเพราะว่ากินกามเกียรตินี่ก็ทำให้พ่อแม่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันได้ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องมรดกลูกฆ่าพ่อเพื่อได้มรดกเร็วๆกินกามเกียรตินี่มันก็หนักพอแรงอยู่แล้วเจอโกรธเกลียดกลัวเข้าไปอีกทั้งสองอย่างนี่กินกามเกียรติทั้งโกรธเกลียดกลัวทำให้ลืมตัวนะทำให้เมานะเมาในอารมณ์หรือว่าเมาในเดิมหน้าของตัณหามนทิฏฐิให้การที่ครองตัวให้เป็นปกติให้มีสตินี่มันยากงั้นถ้าใครที่สามารถจะครองตัวให้มีสติมีความรู้ตัวได้นี่ถือว่าต้องถือว่าได้เปรียบนะได้เปรียบคนในยุคนี้งั้นถ้าอยากจะประสบความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องทำแล้วมากแค่ครองตัวให้มีสติไม่เสียผู้เสียคนไปกับกินกามเกียรติแล้วโกรธเกลียดกลัวมันก็จะอยู่ได้มีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจด้วยไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินเพราะถูกล่อหลอกให้หลงให้มัวเมาคนนี้เป็นหนี้สินมากนะเพราะถูกกระตุ้นให้ซื้อนอนซื้อนี่ให้พวกเราอยู่อย่างนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกนะจะอยู่ในมือถูกกระตุ้นให้ซื้อนะตามหน้าของกินกามเกียรติแล้วก็อยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่าโกรธเกลียดกลัวหาเพื่อนได้ยากเพราะว่าคิดไม่ตรงกันตัวใครตัวมันงั้นถ้าเรามีความรู้ตัวมันก็จะเห็นคุณค่าของการความขยันหมั่นเพียรการทำความดี เห็นคุณค่าของมิตรภาพเห็นความสำคัญของการฝึกฝนพัฒนาตนมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพสิ่งภายนอกมันทำให้บ้านเป็นบ้านทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวทำให้มีมิตรสหายแค่นี้มันก็ช่วยทำให้มีความสุขแบบโลกโลกได้แล้วไม่ใช่ตัวใครตัวมันอยู่อย่างเห็นแก่ตัวหรืออยู่อย่างโลหวาดระแวงเกลียดชังกันนี่พอมีความสุขอย่างโลกโลกได้นะถ้าหากว่าใช้ความรู้ตัวใช้สตินั้นในการตามดูรู้ใจและกายมันก็ทำให้จิตใจพัฒนามากขึ้นเกิดความสุขทางธรรมขึ้นมาอีกนะความสุขทางธรรมคือความสุขใจสุขใจเพราะปล่อยเพราะวางเพราะลดเพราะละไม่ว่าจะเป็นปล่อยวางเรื่องกินกามเกียรติหรือปล่อยวางเรื่องโกรธเกลียดกลัวมันก็แล้วแต่ทำให้ใจมีความสุขทั้งนั้นการคลองตัวให้มีสติให้มีความรู้ตัวไม่ลืมตัวนี่สำคัญมากจะสอนลูกสอนหลานก็สอนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนี้ก็มั่นใจว่าลูกหลานจะเอาตัวรอดไปได้แต่ถ้าสอนอย่างอื่นหมดแต่ไม่สอนเรื่องนี้เลยก็อันตรายมากคนเดี๋ยวนี้รู้เยอะแยะหมดแต่ว่าไอ้รู้ตัวไม่มีบกพร่องชีวิตมันก็ระหกระเหินหาความสุขได้ยากหาความเจริญได้ลำบากอาชาตินี้ก็พูดเท่านี้ครับ